lalo di dundu yalla nanu ci kenal yalla nanu je yalla jamni dem bëcc bi rek la yem. Waaye dem bii ñu doon waxtaanee su fekkee am nañ dégg dëgg-dëgg xam ne tusaayu baatil la, xam ne tusaayu xaqiqa la. Shariha juróom bitti la boo xam ne da ngay dégg def sa bët. Xaqiqa nag juróom biir la, mënoo cee def sa bët, mënoo dégg. Moo tax ñaar yi bokkul. Shariha moom la ñoo seedeel jàmm bi ci bunti jàpp ja. Xaqiqa moom la yàlla seedeel jàmm bi ci yomal xiyam. Jàmm bi ci bunti jàpp ja daan na julli, daan na woo, daan na toppatoo mbokk bi, daan na def nangam, loolu lañ koy seedal. Baax na. Mais bis bay jëm te yow ma xeyam la jëm, la ko yàlla seedal moom du lañ wax. Yërmande nag mën na mbaale lañ wax. Waaye moom dafa waxal boppam laata ñuy dem yow ma xeyam. Yow ma laa yon fa maanu wala ba noonu. Il a mën ata laa joxal bi sa lim danaa ne loolu yàlla ko kon def naa lim wax ne mooy jël bu ci pencee te mooy xol bu set. Kon loo mën a seedal jàmm bi te xol ba set laabu seedal bu ko naam, waaye la yàlla bëggoon moom nekk bu loole lu mat a bàyyi xel. Moo tax am na ko laal léegi ci biir waxtaanam muy l'islam di ñetti tomb yu xam ne bokkuñ. Benn tomb bi mooy gëm yàlla ak message te muy juróom-benn yi. Beneen tomb mooy l'islam ak message muy juróom yëpp. Beneen tomb nag mooy islam di benn tomb. Te booba kat yii ma wax yëpp mu ngi baaxee ci tomb boobu leen wala mu ngi caa yàqu. Kestaan mooy lan mooy sell. Dafa naa ne jët lu mu rëy rëy rëy la ci yàlla soxla mooy sell gën a soxla. Wa ma umiru ilaa liyakuna laa muxlisina lahu din. Boo defee nag ikhlaas ba ci salaata waxee dafa ne an taxbura laaha ka an na ka taraafu wa in lam takun taraafu ina yaraak. Mais jaamu yàlla mel ni ne yaa ngi jàkk ni jàkk yàlla. Soo ko mënul nga yëg ne yàlla mu lay jël. Kon moo tax gis yàlla dafay nekk lu jaaru su boobaa. Waaye dana nekk lu rëy nag ci noppu doomu aadama. Te coow yëpp loolu la ma. Te julit bi loolu dafa waroon a yomb ci moom lool parce que julit dañ bëggoon lépp lu muy def muy gis ci yàlla. Te kat jëf ci boo ci gisul yàlla rek lañ ci gis moo yàq jëf. Waaye jëf ci bu mën a doon tant que gisoo yàlla ci la ngay def lañ ci gis noo ne loola mooy yàq jëf. Waxtuna kon gis yàlla war a jaadu kon. Sunu delloo ci alquran nag wax nañ ko fi sànq nañu jàngi baax na def waaye jàng baax na lool waaye xamaku gën la nit jàng na te xamu la. Sayid naa laal na ko ci bi wax astaanam bi mu ko laal maa ngi ko lidee su man ko Cheikh Moussa def lu xam ne xëy na ku ko dégg dana la jaaxal ndax li borom xam xëy maa koy wax ko soo ñëwee tekki loola pour ñu nangul la ko day xaw a jëf dama ñu wax naan sammi loolu nii dëssiroo ni te Moussa ñëw moom dégge ko neneen. Ñu nit salasalam dafa gis Jibril ciib di lox naan sàng la naan lañ ko fay te Moussa ne de déedee sàmmeloo ni dëssiroo nii fekkul moos ñu ko teg ay mbàjj ngir bañ a gis jibri. Waaye loolu la ca xol ba la. Xol ba dëkk woon muur woon ngir réeréer yàlla ci la ko yàlla yaa yaa mu sëmmil xummi layla ilaa xalila. Kon moo tax saa su nekk alquran moom na koy déggee saa su ne bu ci delluwaa rek day nekk loo xam ne moo gën a leer moo gën a neex de. Sañ na ci biir sañ njël bi na wax xaaru kiraa dina jit ba ko fekkee lu mu ko wax borom xam-xam yi maase nañ ne daf ko di yaqara bir sa bi ñu ne mooy dam jàngal sa tur borom daa mu saa ne leen déedéet yàlla duñ ko jàng kon wuti na ko di loolaa war a ñu ne diine ji jàngale nañ dem jàngi pour ñu xam di ne baax na waaye ginnaa bu jàngee ba nopp nañ dem xam lu dina ñoo ko da dégg wante buñ jëlaatee rek gëstu tuuti rek dana neex a dégg te sara sa Moussa ne duul jàng waaye tuddal la tuddal sa turu borom yàlla dañ koy tudd diine lislaam balañ cee tax bi dañ naan tuddal sa turu borom da ngay tudd baat seede yi bañ nangu ñu doon na sàgg sàggal si sàgg kon moo tax te Moussa ne ko jeqale tuddal la waaye damaa susut ne ni ñu lëggee suñu xel parce que lu bëree bëree bëri ci borom xam-xam yi dañ ko leeralu te mu laaj leeral lool jeqale bi si meram bi sàgg si xelam ñu koy jàng de ñu ne jeqale mooy jàngal jëf ne rab bi ka sa turu borom àll fii borom ba nga xam ne xalaqa moo sàkk xalaqal insaan moo sàkk doomu aadama loolu jar na kër ndax borom xam-xam yëpp boo lëgloon noonu lañ waxee tuddal sa turu borom wala jàngal sa turu borom yàlla bi nga xam ne moo bind xalaqa xalaqal insaan xam nga ñaari xalaqal xalaqa jii nga wax moom xalaqa moo sàkk ana lum sàkk bala ngaa jaar ci xale ga gëli du ko tudd bii nga njëkk a wax ana lum sàkk moom ndax wala moom da du loo xam dañ ko àtti ci baat bële rek te boo seetloo dëgg-dëgg yàlla waxewut noonu tóonewut ñaari xalaqa yooyu toslante noonuy jegee mën nga doon benn bu ci nekk bokk sa moromam xalaqa moo sàkk am na lu sàkk de xalaqa insaan moo sàkk lii moom da koo tudd waaye bii tudd ko comme tudd ko nag te yow yaay borom xam-xam ñoo lañ dëglu kon wax ñu lu sàkk ji bii waaye dañ ko lëm rek dem dem ca bële mu tudd leeral ko ne xalaqa insaan moo sàkk dama dama àllaxe waaye mu dellu waat ne yaqara gis nga ko ñaar yaqara ñëw na yaqara bi dama doon mooy jàngal sa turu borom yaqara bi ñëw nga ne jàngal sa borom wax dëgg yàlla dafa tudd jàngal sa turu borom jàngal sa borom sa musaari bii tuddal la bii xamal la yaqara wa rabbukal akram xamal sa borom alladhi allama allamal insana ma lam yaxlam alladhi allama àllama insaan ne ñaari àllama la kon moo tax alquran dafa nekk jéeg koo xam ne buñ ko firoon dëgg-dëgg ci wéeti xam yàlla wala wéeti gis yàlla dootu ñu jéeg parce que alquran da koo wax ba mu leer nañ waaye ñàkk a dégg moo tax alquran jéeg la kenn ku ne nag li ngay génne ci géej ga bul jàpp ne li rek moo nekk ci géej ba bu keneen génne leneen nga ne lépp loolu mën ci ne dégg dama wax ne nañu nangulante nañu nangulante kenn ku ne na nangul moromam foofu yar waaye bu kenn bëgg sa morom parce que géej dana te kat xel yi dañu war a lëggee damay faral di wax ne ci lal téere bi di firi mboolo wër ko mu firi ba firi ma jeex ña ko doon wëral di ko déglu amuñu xel benn wala ñi maxuñ ko wala xamuñ lam leen di wax alquran ku ko jullit nit laajte ñu war na bëri lool waa laajte ya war na bëri lool te bu su bëree rek sëy si li benn mu ne dañ naa gëmul wala dañ naa kontal wala dañ maa nangul coo am te dafa dañu war a laaj bu baax su ko defee kon ak xel na mbirum baatin la salaam salaam kon bu ko yàlla joxee baat boobu leen te mooy laa ilaha illa allah wax nañ ko lu bari alquran lépp baat boobu moo ko tënk muy laa ilaha illa allah su la leeral rek alquran leer su la leeral alquran mun laa leer mu xabadan mën nga jàng na riwaayaat yi sax xam-xam dañ lu ko sa tubaaxee ñaar la bi riwaaya la bi tiraaya la riwaaya mooy la mooy li nga jàng si téere yi soloo nañ ci diw sàngam bu soloo ci diw sàngam jëlee nañ ci sëb sàngam sa tubaan loola riwaay du xam-xam ñu ne ko luy xam-xam ne mooy diraaya del dana xam-xam ñaar la bi xam-xamu zahir la bi xam-xam baatin la kon baatin fukk ñu nangu ne am ma tax na tariqa yi yëpp baatin boobu moo leen tax a jox te jaamu yàlla ci dégg yàlla ci làmb bi ci tollale moo wuyu yàlla di koy jaamu ci xam ko su ko defee nag xam boobu nag ci la coow ne am na ñu ne daakoor nañ ci xam gi waaye soo leen luy xam yàlla ñu ne da ngay jàng ba xam tey fana taak tey sunna baax na de waaye ba léegi defe na yaa ngi taxaw rek ci takkalu waaye taaruf nag àggoo ci taaruf nag kooku xam la ak yëg moo tax ñu ne kiy jàng da cee waxee mooy ci yëg téere di wax ak ci yëg di wax seen waxi du bokk su dund ko jotee rek ci ko yëg di ko dund rek ko mën a dund waaye ka koy wax dund ko ci dafa jafe lool wax de mooy gër gën a bëri dund ga te loolu tey na gis nga nit bu xolam defarul mun ta defaru jàng lu mu rëy rëy rëy soxal defu rek mënoo defar parce que réyam ca kañaan nang ca circo nga ci tolul am na benn mako taali ko daan faral di wax tutut muy sañ bette nee na ñaari julli ci jàkk ci def barte ci boosam ci def lusole ci boosam mu ne am na yàlla te wax na dëgg kenn ñoo sa jege sa morom kenn ku am na loo ëmbal sa morom ñu nekkee noonu bañ mujj tëj jàkk ja xana seen xam-xam ba kii ne may taxaw kii ne may taxaw ñu weeran weer ba xat ba ay xat ñu tëj jàkk seen xam-xam ba anam ko kon bu dee kon jàng day defar kon war nañu defar jasu loola su ko defee kon xaqiqa mooy defar nit nit bu xolam defaroon defaru na bu xolam yàqu yàqu na wax nañ ko lu jeex xol nag dara du ko defar lu laa ilaha illa allah xol bu mu tàddee ba borom njëkk ko xolam defaroon su dootul yàqu waaye tudd ko rek nag ah taxul xol ba defaroon def dañ koy xam soo defee nag alquran lépp nag moom lay tàllal jàng damay faral di wax ne li ëpp ci jàngkat yi ñoo gën a tànk nit ñi ndax alquran na muy wax te bu nit ñi liggéeyoon seen xel bu baax rek tuuti rek war a mën a yëg yàlla ndax dafa waxee ñun ci waxin wu ne yàlla ngi wax ne bu ñaar di diyaate man yàlla maa leen ñetteel buñ ne ñett maa leen ñeenteel buñ man toll man yàlla maa ngi àndal ma kon war nañu yëg ne yàlla suñu wujju waaye ci delluwaat waxaat ne arrahmaanu ala istiwa yàlla nga aras te buñ ko laajee aras bu ko ci asamaan yi ba ci juróom yàlla asamaan ne yàlla ngi ci gannaawam kon yàlla moom nekk aras aaya boobu leen nga xam ne rahmaanu ala al istiwa ak ndax nu aqad bi lëkku ndam di wari ji kon ñaari aaya nuñ ko mën a jégge maa ngi gën yëg seen bu ma xol yi ak yàlla nga aras war nañ ko leer nag nit ñi xanaa dañu xamal arab wala boobu dañ ko déggul aaya bi waaye war na leer day nax yu bari. Gisee asamaan baatu asamaan baatu da sàmmaaw mooy lu kowe. Di naan la asamaan naan la microbe ngay dem asamaan fii la tàmbale. Asamaan mooy li kowe. Li si pëllu tegoo ci kaw suuf asamaan la boo ko doon topp da ngay dem ba jeex rek. Moo tax lu ñuy tàkk. Asamaan mooy lu kowe. Al ardu mooy li tàllal lu nii mooy suuf ñuy dox ci koom lépp lu tegu ci koom na asamaan boo ko doon topp yaay dem ba jeex rek. Moo tax saa Moussa wax bu gaañ Moussa na wax daan nañ wax say naa jib ne keroog ba ko yàlla yónnee caxaru man Ibrahima ma ñu ne keroog laam yi am jëpp naa yenn juróom benn téeméeri laam saa Moussa ne leen wàññi leen laam ya mbaa ngeen yokku ko. Waaw wàññi leen laam ja mbaa ngeen yokku ko. Mu ne yàlla bu soxlaa ci fenk ci sow ci ndeyjoor ci càmmoñ ci kaw ci suuf ci benn saa. Loolu su koy naaw nu koy naawee. Kon dafa bëri loo xam ne lépp la. Yàlla xam ne fu mu nekk. Fu mu nekkul dañuy wax yàlla fu mu nekkul. Kii jot li kàddu yàlla mooy sëy daa jiw yaakaar naa ne kii jot li kamu jot suraante wuñ de. Waaye kii jot li ak kamu jot li suraante wuñ de. Kon waxi nga rek dañ lay misaalal gaaw li mu gaaw. Te ci noonu lañ la ko mën a misaalee waaye xam nga ne moos romb na lool ak gaawal noo ko mën a misaalee romb na. Su ko defee loolu façon yi mel noonu daa bëri ci alxuraan lool. Moo tax nag xaqiqa mooy tax mu leer la. Looloy taxoon nag mag ña bu jàngat ba nëppi nag solaa seen dàll dugg yoonu tasawu di gëstu di tëñtu nit ñu baax lu tarixe it loola ko tax a jox tarixe nag tey dënk na adduna kenn ku ne am na foo féetee. Te foofu nga féetee laata nga fay féetee lépp lu xam ne sant nañ la ko ci wetum jaamu yàlla mën nga ko bal nga dem sëriñ. Kon ba nga jógee am na leneen lu tax sax a jox te loola du lenn nag lu àddi ci yàlla xam yàlla ba doo ko bokkaale kenn tarixam loola ko tax a jox. Ma tax may faral di wax toujours ne waxtu woo ca delloo ci biir tarixa ba ñu dellaa nekk lan la yoroon see boo toogal dañ la war a lu bees te mooy lan mooy lan ko indi wu doon te àggule ci woon fexe ba nga àgg mooy àgg ci yàlla ba yëpp. Yéen ñu àndal nag di tamu saa loolaa ko tax a jox duwul sëriñ boo xam ne daf naan la jël ma suma la gërëme nga dem àjjana duwul sëriñ boo xam ne daf naan góorgóor ci àttaale bi yomal xiyaam lu ma am nga am ci waaye sëriñ la boo xam ne daf naan laaj leen ma yàlla ma xamaleen yàlla bokk jaamu ci yàlla ma tamoo ne moom kenn du ko koñe bu yomal xiyaam yi wax na aw layam fii ci àddina jaamu yàlla fadl ay ni la du fadl kifaay fadl ay nag jëmm du nekk yaa koy defal sa bopp ndey du la ko defal sëriñ du la ko defal kenn du la ko defal kon ki nga topp yaakaar ko ci yàlla laaj ko yàlla rek sëriñ du yàlla te moomul àjjana àjjana àjjana yàlla la yàlla it moo moom jaamu ñi te moo ñu dina ñu jàmm soo defee nag jaam gi ne wax nañu ko yëngul lu ñu rëy rëy ak lu ma bëri bëri bëri lenn la ca soxla mooy taw bi rek la soxla bu amee ci jaamu gi yàlla gërëm la bu ci amul yàlla fee ba tax xam lu ci yàlla wax soo defe ne kon jataa bi loolu rek moo ko lal daaj te mën nañ koo jàngee ci ki nga xam ne moo ko samp tey ci xumma ku ne xam na li ko fee di woon mooy jàngale waaye lii mu def nag bokk doon ak li nga xam ne moo ko fa doon lii mu def nag lu fi ndeewale la moo jëm dañoo defoon ci moom yàlla mu jëg yàlla ja loola moo jëm jataay bii tey su ko defee nag gis nañ ne yokku xel la ngëndal la mooy gis bu mel nii wala jataay mel nii ku ko def ci barab yaakaar naa ne indi nga barab ba ngëndal su ko defee nag dafay faal wax ne nit fu mu mën a nekk ñu japp ni kërëm la ni lu baax bu toko def ak foko lu def fo ma la nekk lu baax defa dëgg na ak na benn adduna la yàlla moom jàmm bu jàmm ne rek kërëm na fexal ba lépp lu xam ne ngëneel la rek def ko loolu tey mooy li mu def li tey am na bu mu dëkk waaye fii mu nekk nag tey fi la gën a dëkk loolu it ñim fi dëkk it war nañ ko ko war nañ ko ko ndax lu mel nii kat ku ko def ci dëkk xam nga ne benn loxo mënu kon ñu ko jàppale ba mën a taxaw ñu fi taxaw ba man akta ñu mën a waxtaan ñoom kon ñëpp akta ñu ngi leen di ñaanal yàlla fay taxaj ma koy teewlu lopp ci bi ñu commencé waxtaan gis nga nit saam dafa war nekk lu rëy ci moom te lu rëy la nag waaye yàlla na fekk mu ñëpp ba tax na bu ko tànk rek war na koo tànk ci loo xam ne dana ci gën a jëm defal ba ci toggee ba léegi kon war nañu góorgóorlu fexe ba nga xam ne dañ mën a jox nit ñi luñ mën a jëriñoo te loolu amoon naa dañu ci biir waxtaan ñaaral ba yaa ngi wax ci biir waxtaan ne waam yi feebar yu bëri yi nga xam ne ñu ko def ci li ñu lekkal li ñu naan la ak lépp wax nga dëgg naam waaye saabara su lenn lu bisimilah rahmaan rahim lépp looy naan ne bisimilah mala ngay lekk de bisimilah wala ngay jël lu bisimilah lépp loo ci waxee seetaan yàlla jéggal seetaan moom ci loola mooy saabara si boo day naan te waxoo bisimilah seetaan bokk ak yow soo lekk waxoo bisimilah seetaan bokk ak yow lépp looy wax te waxoo bisimilah seetaan bokk ak yow te seetaan mooy daal bi waaye boo ne bisimilah rek sori na kon baat boobu rek moom la ñu andil mu wax ñoo mosal kon ci daal bi ñi ñuy wax ci li ñu lekk li ñu naan ak li ñu looy xamul waaye gànnaay da mooy bisimilah bisimilah yi mujj reex ak musta du dox boo ko doxal du taxaw boo ko taxaw kon moo tax mooy gànnaay bi moo tax yëpp yàlla salaam salaam mooy docteur bu mag bi ba tax na lu mu jëlal jullit bi rek bu ko defee rek ci sa saa te moom ko jëlee soo defee kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu ci yaatal jotaay bi yaa moom solo ci waxtaan lépp ñu waxtaan waxtaan ñu ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp moom ñu lay sant ak mboolem ñu nga bokkal liggéey ak ñu fi teew te gën a ci ay baar bi sori itam fàttewul kenn kenn ku ne yam ne yàlla saa gërëm sa yëngal dafa leen yokkute dara ci baatim yu teewee ko at yu baree bari te yàlla nangu jotaay bi te barkeel ko nga soxla bu fooy am di rek yàlla fekk ko dara ci baat ci barkeel ko yore ci kon ñu ngi sant bu baax.